program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Kolejny wypadek autokaru na A4 na Podkarpaciu. Zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych. Był wybitnym poetą i eseistą, przedstawicielem pokolenia nowej fali. W wieku 75 lat zmarł Adam Zagajewski. Rząd przyspiesza zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla 60-latków. Wypadek autokaru na autostradzie A4 koło Jarosławia. Zginęła jedna osoba, pięć trafiło do szpitali. Do wypadku doszło na wysokości miejsca obsługi podróżnych Kaszyce, informuje rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Informacje o wypadku strażacy otrzymali tuż po godzinie 23:00. Ewakuowali z rozbitego pojazdu trzy osoby. Cztery osoby z podróżnych nie wymagają hospitalizacji. Pięcioro pasażerów zostało zabranych do szpitali. Jedna osoba zginęła na miejscu. Wszyscy to obywatele Ukrainy. Przyczyny wypadku nie są znane. Na początku marca w tym samym miejscu doszło do katastrofy ukraińskiego autobusu. Wówczas zginęło pięć osób. Nie żyje Adam Zagajewski, polski poeta, eseista, prozaik, przedstawiciel pokolenia nowej fali. Zmarł w wieku 75 lat. W listopadzie ubiegłego roku w programie Drugim Polskiego Radia przyznał, że jako autor po poezję nie sięga często. Ja nie czytam tak bardzo dużo poezji. Poezja dla mnie czymś odświętnym. Niecodziennie to już jest definicja święta taka, że to nie jest codziennie, więc od czasu do czasu sięgam po wiersze, ale nie potrafię tak non-stop czytać poezji. W ostatnich latach Adam Zagajewski był wymieniany wśród poetów mających szansę na literackiego Nobla. Od 6 rano mogą się zapisywać na szczepienia przeciw COVID-19 osoby w wieku 66 i 65 lat. Jutro będą mogły to zrobić osoby od 60 do 64 roku życia. Rząd przyspiesza zapisy na szczepienia tej grupy wiekowej. Jedną dawkę szczepionki przyjęło już w Polsce ponad 3 miliony osób. Dziś rozpoczynają się zapisy na szczepienie przeciw COVID-19 osób w wieku 66 i 65 lat, poinformował szef Kancelarii Premiera minister Michał Dworczyk. 22 marca rozpoczynamy rejestrację i umawianie na konkretne terminy szczepień seniorów, którzy urodzili się w roku 1955 i 1956. Natomiast jutro od godziny 6 rano rozpocznie się rejestracja kolejnych 5 roczników, czyli osób w wieku od 60 do 65. 4 lat, podkreślił minister Michał Dworczyk. Czyli osoby, które urodziły się między 1957 rokiem a 1961 rokiem, będą mogły się od wtorku rejestrować. Rozszerzenie grupy osób, które mogą zapisać się na szczepienie, wynika ze zmniejszonego niż planowano wykorzystania szczepionek firmy AstraZeneca. Barbara Góra, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o prawie 22 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. To 4,5 tysiąca więcej niż tydzień wcześniej. Viktor Orban chce stworzyć prawicową alternatywę dla przeważającej w instytucjach unijnych liberalnej lewicy. Tak mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. W programie Pierwszym Polskiego Radia polityk wskazał, że ten pomysł szef węgierskiego rządu przedstawił po tym, jak wycofał swoją partię z Europejskiej Partii Ludowej. Viktor Orban od dawna, odkąd się zaczęły jego problemy w PPP, deklarował, że interesuje go, jeżeli nastąpi to rozejście się, prawda? Interesuje go budowa szerokiego frontu prawicy w Parlamencie Europejskim i w instytucjach europejskich. Wicemarszałek Terlecki stwierdził, że część eurodeputowanych PiS-u podchodzi do pomysłu z entuzjazmem. Dodał też, że rozmowy o ewentualnej koalicji nie są zaawansowane i mają charakter sondażowy. Premier Słowacji ogłosił, że jest gotów podać się do dymisji i zakończyć w ten sposób trwający kryzys rządowy. Igor Matowicz zadeklarował, że zrezygnuje ze stanowiska, jeśli jego koalicjanci spełnią postawione im warunki. Warunkiem rezygnacji Igora Matowicza ze stanowiska premiera jest dymisja ministra gospodarki Richarda Sulika. Słowacki premier oczekuje też rezygnacji minister sprawiedliwości Marii Kolikowej oraz wiceprzewodniczącego parlamentu Juraja Szeligi. Z wystąpienia Igora Matowicza wynika, że tworzona przez 4 partie koalicja miałaby przetrwać i utworzyć nowy rząd, w którym on sam otrzymałby nową, nieznaną jeszcze funkcję. Dotychczas w wyniku trwającego kryzysu, do którego doprowadził zakup rosyjskiej szczepionki, stanowisko stracił minister zdrowia Marek Krajewski. Z rządu odszedł także minister pracy Milan Krajniak. W poniedziałek dwóch koalicjantów Igora Matowicza, partie Wolność i Solidarność oraz Dla Ludzi, postawiły premierowi ultimatum, traktując jego odejście jako warunek przetrwania koalicji. Wojciech Stopba, Polskie Radio. W Radiobooku kolejna premiera. To Kaśka Kariatyda Gabrieli Zapolskiej, zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Są to losy młodej kobiety, Katarzyny Olejarek, która wkracza w świat bardzo zepsutych mieszczańskich relacji służy w domu państwa Budowskich i dotykają ją wszystkie nieszczęścia związane z losem służącej. To bardzo przejmująca, naturalistyczna, bo taka była epoka, powieść Gabrieli Zapolskiej. Czyta Adam Bauman. Radio Book, nowy literacki projekt Polskiego Radia, działa od października ubiegłego roku. Co poniedziałek udostępniane są w nim dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. Od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie dzisiaj w całym kraju, najchłodniej w Rzeszowie i Kielcach 4 stopnie. Im wyżej, tym cieplej. Łódź, Lublin 5, w Warszawie 7, podobnie w Białymstoku, Olsztynie, Gdańsku, w Bydgoszczy nawet 8, a na zachodzie i zachodniej północy kraju po 10 stopni od Szczecina przez Gorzów po Wrocław. To maksymalnie w ciągu dnia, bo niestety rano trzeba było dzisiaj skrobać szyby. Ciekawe, czy u Państwa również. No ja musiałem. Jakość powietrza dzisiaj za to dobra. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, Mariana, przez pół roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówię ci, Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 6. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Witam na antenie radiowej Trójki. Program Pora na Trójkę, czyli nasze codzienne, poranne, muzyczno-słowne przygody i potyczki. Creep, Radiohead na dzień dobry. Kings of Leon za moment. Dwie dwójki, 7 trójek. Uruchamiam Hyde Park. When you were look you in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a winner. What the hell am I? whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Pora na trójkę. Echoing i Kings of Leon w programie trzecim Polskiego Radia Kwadrans po godzinie 6. Za chwilę weekendowe sportowe podsumowanie tego, co się działo w zimowych sportach, to przygotował Jakub Pobożniak i za chwilę tego wysłuchamy. Tymczasem dla wszystkich z Państwa, którzy się zastanawiają, jak to jest możliwe, żeby dać się oszukać na tak zwanego wnuczka, jak może do tego dojść. Historia, która wypłynęła wczoraj. Około 1 milion złotych straciły, uwaga, pod koniec lutego polskie aktorki oszukane metodą na policjanta. No to samo na wnuczka. Ktoś paniom wmówił coś przez telefon i uwaga, 24 4 lutego do 33-letniej aktorki teatralnej zadzwonił mężczyzna podający się za Arkadiusza Nowickiego, funkcjonariusza policji, jak czytam, i rozmówca przekonał 33-letnią aktorkę, że fundusze zgromadzone przez nią i jej rodziców na rachunkach bankowych są zagrożone atakiem hakerskim i powiedział: pani mi da swój login do konta bankowego. A pani aktorka mówi: dobra, proszę, i podała dane. Z konta zniknęło 152 tysiące złotych. Ale to nie, że jeden przypadek. W tym samym tygodniu oszukana została też aktorka grająca u Patryka Wegi. Nie wiem, o kogo chodzi. 41-letnia. Jeżeli mają państwo pomysł, to ja chętnie się zorientuję. No i pani z kolei 500 000 straciła. To jest straszne. To znaczy, to jest straszne i że do tego doszło, ale oznacza to, że każdy z nas może zostać nabrany najwyraźniej, nie tylko starsze osoby. To jest ciekawe. Myślę, że do tego w programie trzecim Polskiego Radia jeszcze wrócimy, bo to historia po prostu niewiarygodna. Tych aktorek jest więcej, także to nie są jedyne dwa odosobnione przypadki. 6:16, Kwiat Jabłoni zagrajmy. Pani Agnieszko, proszę tutaj, bardzo dziękuję, bardzo ładnie. A za chwilę Jakub Pobożniak i podsumowanie sportowe weekendu. Tłum ludzi biegnie przez mój pokój. Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być spokój. Ciszy, twardy sen. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez. A każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chce. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez. 20 minut po godzinie 6, ponieważ ja o żadnych sportach nie mam najmniejszego pojęcia, to pora przywitać w studiu Trójki fachowca, czyli Jakuba Pobożniaka. Uwaga, choć trwa prawie pół roku, to nie zawsze pozwala jasno rozstrzygnąć, kto jest najlepszy. Puchar Świata, bo o nim mowa, mimo przewidzianych w kalendarzu wielu konkursów, czasem zostaje przyznany dopiero na ostatniej rundzie strzelania. Tak można opisać wczorajszą rywalizację biatlonistów, ale o tym więcej jak co tydzień w zimowym podsumowaniu weekendu. Jakub Pobożniak z TVP Sport. Choć za oknem zima jeszcze trwa, to zimowe Puchary Świata dobiegają ku końcowi. W miniony weekend zmagania zakończyli biatloniści, kombinatorzy norwescy i narciarze alpejscy. Ci ostatni startowali w szwajcarskim Lenzerheide. Kryształowa kula przypadła Słowaczce Petrze Wylchowej, która w ostatnim gigancie była dopiero 11, tuż za Maryną Gąsienicą Daniel. Dzień wcześniej Wylchowa straciła małą kryształową kulę na rzecz Kateryny Linsberger. Mam mieszane uczucia. W ten weekend nie byłam w stanie się skoncentrować. Mogę się pocieszać, przynajmniej zdobyłam dużą, ale na nią pracowałam cały sezon. Mam dużo do przeanalizowania, ale na szczęście sezon się kończy. Wśród panów wygrał najbardziej wszechstronny alpejczyk świata, Alexis Pontiro. Francuz był jedynym zawodnikiem w Pucharze Świata, który zapunktował we wszystkich konkurencjach, w których stanął na starcie. W ostatnich dwóch sezonach w generalce był drugi. Teraz w końcu zrobił krok na szczyt. Przypieczętował go, wygrywając zawody w slalomie gigancie. To najlepszy prezent, jaki mogłem sobie sprawić sam na urodziny. Wywalczyłem tutaj w końcu małą kryształową kulę w gigancie. Można się śmiać, ale też tutaj zdobyłem dużą kryształową kulę i to prawie bezpośrednio po Marcelu Hirscherze. A to duży zaszczyt. Zaszczyty spływają także na Jarla Magnusa Ribera. Kombinator norweski rodem z Norwegii zdominował dyscyplinę i już po raz trzeci zgarnął kryształową kulę. Dominator. Koledzy narzekają, że nic nie mogą zrobić, choć szczerze mówiąc to w tym sezonie mogli więcej niż w poprzednim, szczególnie na Mistrzostwach Świata. Teraz, gdy sezon się skończył, chcę odpocząć, a potem znów będę zapewne dominował. Dominacja Norwegów również w biatlonie nie pozostawia wątpliwości. Do ostatnich zawodów nie było jednak wiadomo, kto zgarnie kryształową kulę. Walczyli o nią uznany mistrz Johannes Tingnes Bø i Mokos, Sturla Holm Legreid. By zgarnąć końcowy triumf w ostatnich zawodach, Legreid musiał być wyżej niż na 8 miejscu. Do mety dotarł 8. Bø był trzeci i mógł cieszyć się z trzeciej kryształowej kuli z rzędu. Nie da się ukryć, u pań było spokojniej. U nas rywalizacja była do ostatniego strzału. Ja chyba tak lubię, bo w zeszłym sezonie też musiałem walczyć o Puchar Świata podczas ostatniego biegu ze startu wspólnego. Znów udowodniłem, że jestem lepszy w tą zabawę. W zabawie tej Polacy niestety stanowią tło. W całym sezonie Grzegorz Guzik i Andrzej Nędza Kubiniec zdobyli łącznie 3 punkty. W kombinacji norweskiej Szczepan Kupczak wywalczył ich 6. I tylko honor nart alpejskich obroniła Maryna Gąsienica Daniel, która zakończyła sezon ze 167 oczkami i apetytem na podia w kolejnym sezonie. Panowie, jest się na kim wzorować. Polscy biatloniści i kombinatorzy norwescy mogą brać przykład, oczywiście również z polskich skoczków. Ci nie tylko zdobyli w tym sezonie więcej punktów, lecz także nie chowają na razie nart, bowiem w najbliższy weekend będą rywalizować w słoweńskiej Planicy. Za relacje z tego, co się w sporcie działo w weekend, dziękuję Jakubowi Pobożniakowi z TVP Sport. Red Hot i teraz Californication, a za chwilę Gloss w programie trzecim Polskiego Radia. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll Sergeant Vera while they break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn. A teenage bride with a baby inside getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's kind of Mówi Jimmy Ogden. Iraq Wardens jest Paul Gloss. Słuchacie programu Trzeciego Polskiego Radia. Wygląda na to, że na zegarach 28 minut do godziny 7 się teraz wyświetla. Sprawdźmy, co za oknami. Słonecznie dzisiaj przez cały dzień. Najcieplej w Szczecinie i w Gorzowie oraz w Zielonej Górze 10 stopni. 9 w Poznaniu, w Bydgoszczy, po 7 we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie, Łodzi, w Warszawie czy w Gdańsku. I pozostała część kraju, okolice 5 stopni powyżej zera. W maksymalnym momencie dnia oczywiście, znaczy w szczytowym momencie tyle maksymalnie temperatury osiągnął, dzisiaj praktycznie bez opadów deszczu ani śniegu. Trójka.

Trójka. Program trzeci. Splinters. Minut do godziny 7:00. To jest stały element naszych porannych programów, czyli zaglądamy, co tam dzisiaj nasi koledzy z branży podrukowali. Prasowanie w Trójce. Czyli po prostu przegląd prasy, który zaczniemy dzisiaj od Gazety Wyborczej. Jaja bez trójek. Chodzi o to, że wielkie firmy branż spożywczej i handlowej wystosowały list do Komisji Europejskiej, członków Parlamentu Europejskiego, domagając się zakazu hodowli klatkowej. Pierwszy etap to zakaz hodowli klatkowej kurniosek, czyli nie będzie jajek od nieszczęśliwych kur, będą jajka tylko od szczęśliwych. Giganci walczą o zmianę. Mamy tutaj wśród sygnatariuszy listu takie firmy jak Aldi, Nord, Barilla Group, Fattoria, Roberti, Ferrero, Inter, Ikea, Jamie Oliver Group. No wszyscy najwięksi. I również mamy tutaj koncepcję taką, że polska największa sieć handlowa niedawno poinformowała, że do 31 grudnia bieżącego roku wycofa świeże jaja klatkowe z oferty. W chowie klatkowym mamy 40 milionów w tej chwili i jest to 82% całego, wszystkich kur. całego kurnictwa na świecie. Zatem zmiana w dobrą stronę, Ekonomia Plus i dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Dalej. Też o spożywczym, też w spożywczym klimacie się zatrzymujemy. I dzisiejsza Rzeczpospolita. Jedna z ropuchowatych sieci handlowych, że tak się wyrażę, żeby nazwy nie używać, ruszy do walki o portfele unikających mięsa. Sieć szykuje nową markę roślinnego nabiału i alternatyw mięsa Plant Hunter i tak wynika z nieoficjalnych informacji Rzeczpospolitej i nie jest jedyna, bo ten rynek podobno, czyli rynek zamienników roślinnych, zamienników mięsa, to jest miliard złotych w tej chwili. Polacy podobno coraz chętniej korzystają z roślinnych odmian, zarówno mięsa, jak i nabiału. 29% Polaków wybierało w zeszłym roku takie produkty. Jest to wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku do roku 2019. Więcej na ten temat dzisiejsza Rzeczpospolita. Szybko. Dziennik Gazeta Prawna, gdzie mamy innowacyjny stopień wodny w Siarzewie. Inwestycja. Mieszkańcy i władze samorządowe Kujaw podkreślają, że budowa stopnia wodnego Siarzewo jest konieczna i wyczekiwana od lat przez lokalną społeczność. Ziemia kujawska stepowieje. Jest to jeden z regionów ekstremalnie zagrożonych suszą. Zdjęcie projektu oraz o tym, co to da, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Tutaj się pod tym artykułem podpisuje. To Dziennik Gazeta Prawna dzisiejszy. Na koniec ciekawostka z dzisiejszego Superekspresu. Były premier, chodzi o premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Wraca na ring, wielka sensacja, czegoś takiego nie było jeszcze nigdy. Otóż premier Kazimierz Marcinkiewicz stoczy walkę na ringu, sprawdzi się w czymś zupełnie nowym. Będzie walczył z Rafałem Collinsem, to jest dżentelmen z telewizji. Co ich jest dwóch braci, nazywają się bracia Collins. I premier Marcinkiewicz, 62 lata, będzie się bił na ringu, czyli MMA, takie fame MMA tak zwane, wkracza również do tych sfer. To w celach charytatywnych wszystko. Szanowni Państwo, czekam na Państwa pomysły na sportowy pseudonim Kazimierza Marcinkiewicza. 2 2 7 3. Ja od siebie daję Maxi Kaz. To jest moja koncepcja. 2 2 7 3. Zobaczymy, co to będzie. Foo Fighters, No Son of Mine w trójce. Teraz jest kwadrans do 7. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil. Yeah. Dzień dobry, chodzi o imię dla, chodzi o tę ksywę dla Kazimiera Marcinkiewicza. No to może Kazimir? Kazimir, jest to jakaś koncepcja. Kazimierz Marcinkiewicz zmierzy się z jednym z braci Collins na ringu w walce charytatywnej. Były premier, 62 lata będzie się bił. Jeżeli mają Państwo koncepcję na pseudonim artystyczny, bokserski dla pana Marcinkiewicza, zapraszam, 2 2 7 3. Tymczasem obowiązkowy narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 już za 9 dni, 16 godzin i 11 minut. Nie potrafiąc już dłużej czekać, nasz trójkowy rachmistrz spisowy znów w odpowiedzi w jednym miejscu i czasie nawiedził jednego z redaktorów Trójki. Ciekawe, kogo spisał tym razem? Dzień dobry, Paweł Turski, trójkowy rachmistrz spisowy. Ze mną prowadzący Zapraszamy na Weekend oraz Trójki do trzeciej w piątki, Piotr Firan. Dzień dobry. Witam serdecznie. Co chciałbyś się dowiedzieć o tym, gdzie mieszkam i jaki majątek posiadam? O majątek w tym roku nie pytamy, na szczęście. Będę cię pytał o mieszkanie. Kategoria kwestionariusz mieszkania. Proszę wskazać, czyją własnością jest mieszkanie. Wśród odpowiedzi jest osoby, osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowej. Wiesz co, powiem ci szczerze, że nie wiedziałbym, co odpowiedzieć na to pytanie. Jest to dosyć skomplikowanie to wszystko ujęte. Mieszkanie, które się posiada, to jest mieszkanie własnościowe, ale jeśli chodzi o spółdzielnię, to tam spółdzielnia, gdzie ja mieszkam, nie operuje, w związku z czym jest to... No, wychodziłoby na to, że osoby fizycznej, jeżeli należy do ciebie. Ja jako osoba fizyczna jestem właścicielem, tak. To prawda. Następne pytanie z kategorii kwestionariusz mieszkania. Proszę wskazać główny sposób ogrzewania mieszkania. Z sieci, ze źródła ciepła zasilającego jeden budynek wielomieszkaniowy, centralne ogrzewanie indywidualne, piec może masz w domu, węgiel tam wsypujesz. Siekierki pozdrawiamy. Tam są takie kominy, z których unosi się para wodna. I to właśnie ta para wodna, mam wrażenie, energia wytworzona w tejże elektrociepłowni zasila moje mieszkanie w ciepło. Polecasz siekierki? Znakomite miejsce, też polecam na spacery. Tam jest wał wiślany, bardzo często właściciele psów właśnie wybierają się w to miejsce dosyć odludne na spacery. Brzmisz jak ekspert. Czyżbyś miał psa? Od niedawna stałem się posiadaczem psa, jest to seter irlandzki. Piękny piesek, bardzo zdyscyplinowany, bardzo inteligentny, jak każdy właściciel. Zachwalam swojego pieska i uważam, że jest wybitny. Ciekawe, czy właściciel jest wybitny, bo mamy kolejne pytanie. Czy do ogrzewania mieszkania wykorzystujesz odnawialne źródła energii? I co teraz może twój pies powiedzieć? Jestem z Piotra dumny? Myślę, że poniekąd tak. Myślałem na ten temat, że przecież tak wielkie połacie dachu są niezagospodarowane i aż się prosi, żeby poprosić administratora osiedla o umieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu. I ja byłbym bardzo usatysfakcjonowany z takiego rozwiązania. Mam nadzieję, że prędzej czy później zostanie wdrożone. Piotr Firan, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pies redaktora Firana będzie mógł być z niego na pewno dumny, jeśli redaktor spisze się samowolnie za pomocą strony internetowej spis.gov.pl. Będzie mógł tego dokonać, tak jak i Państwo, już od 1 kwietnia. Szanowni Państwo, jeszcze ważna informacja. Redaktor Firan na antenie radiowej Trójki w każdy piątek po godzinie 11. Tam ciekawe, czy będzie z psem. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe flują w drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Chciałoby się zacząć jeszcze raz. Pora na trójkę. Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Ten nasz sklep. Tam praktycznie wszystko kupujemy, bo czego byśmy nie potrzebowali, to mają. I super ceny mają. Czego więcej chcieć? Ale że w jednym sklepie wszystko mają? Co to za sklep? No nasz, największy, Allegro. Jeżeli najważniejsze jest mieć ten swój ulubiony sklep, w którym jest wszystko, czego potrzebujesz, na Allegro mają nie tylko to, ale też darmowe dostawy i zwroty. A jak szukasz super ceny, to też mają. Allegro.